Maxim Gorki. Bir Masal. Seslendiren Akın Altan. Bu bir masaldır. Yeryüzünde, diz kapaklarına kadar uzanan sarı kıvırcık saçlı, tertemiz mavi gözlü, içinde ne yalan, ne gurur, ne de küçük arzular bulunmayan, fakat birçok temiz, şairane hayalleri olan ince, hassas yürekli, harikulade güzel bir kız varmış. Şimdi siz de görüyorsunuz ki bu gerçekten bir masaldır. Bu bir kral kızı değildi. Basbayağı iyi bir kızdı. Üstelik çok fakir bir kızdı. Bir gün işini bitirip tarladan evine dönerken başına şöyle bir olay geldi. Akşam üzeri yol kenarına, tozlu toprakların üzerine uzun boylu, kırışık yüzlü, zayıf bir ihtiyar oturmuştu. Bu, hayatta sık sık rastlanan ihtiyarlardan biriydi. Yalnız bunun gözleri, sıradan ihtiyarlarınkinden farklı olarak çok zeki ve çok derindi. Kız, ihtiyarın hizasına geldiği zaman ihtiyar, kızın üzerinde hazin ve ağır bir etki bıraktı. Kız, ihtiyarın son dakikalarından birini olsun bir şeyle süslemek hevesine kapıldı. Bir çiçek kopardı. Gülümseyerek ihtiyara uzattı ve ''Sana bundan başka bir şey yapmak elimden gelmiyor.'' dedi. ''Benim hiçbir şeyim yok.'' İhtiyar, zeki gözleriyle kıza baktı ve gülümseyerek ''Kız, söylediğin doğru değil.'' dedi. ''Senin çok iyi bir yüreğin var. İnan bana.'' Bu, insanların sahip olabileceği en birinci ve en iyi bir hazinedir. Çiçeğini kabul ediyorum, teşekkür ederim. Fakat bu hareketine bir mükafat olarak dile benden ne dilersin? Çünkü ben bir sihirbazım. Her istediğini verebilirim. Anlıyor musun? Her istediğini. Dilesene. Kız, ihtiyarın bu sözleri üzerine düşünceye daldı. Çünkü budala bir kız değildi. Acaba ihtiyardan ne istemeliydi? Bir kıza hayatta en çok lazım olan şey ne olabilirdi? Bunu bir türlü belirleyemeyerek uzun müddet düşündü. Öyle ki en sonunda ihtiyar ona isteklerini hatırlatmaya başladı. Mesela, ne bileyim işte, akıllı olmak istemez misin? Kız, akıllı sayılan insanların herkesin saygı ve ilgisini çektiklerini hatırlayarak, ''Evet, evet!'' diye haykırdı. ''Akıllı olmak isterim.'' İhtiyar şefkatle gülümseyerek, ''Ya mutlu olmak istemez misin?'' diye sordu. Kız hayretle, ''Mutlu olmak mı?'' diye tekrarladı. Çünkü bugüne kadar kendisini hiçbir zaman mutsuz hissetmemişti. Akılla mutluluk arasındaki farkı bir türlü anlayamadı. ''Hayır, hayır.'' dedi. Bence hepsi bir. İyisi mi? Siz beni akıllı yapınız. Kız, sen gerçekten bir çocukmuşsun. Ama ben sana acıyorum. İstediğini reddetmeyeceğim. Seni akıllı yapacağım. Bu hal seni korkuttuğu zaman sen bana gel. Akıllı olmaktan bıktığın zaman belki de bir başka şey olmak istersin. Fakat şunu bil ki ben insanın arzusunu bir defa yaparım. Kız esefle, ''Bir defa mı?'' dedi. ''Fakat akıllı olmak korkunç ve bıktırıcı bir şey mi ki?'' ''Mesele şu, akıllı olur olmaz, zamana, onun sırlarına ve gücüne göre kendini aciz ve acınacak bir halde hissetmeye başlayacak, düşüncenin hudutsuz ve hiç sönmeyen ateşinde küçücük bir kıvılcım olduğunu göreceksin. Aslında sen, aklın değeri karşısında kolayca şöhrete ulaşabilirsin. Fakat akıllı bir insanın şöhrete ihtiyacı yoktur. Sonra, insanlara öğretmek ve bütün öğrettiğin şeyler için sorumluluğu da omuzlarına yüklenecektir. İhtiyar ona uzun bir müddet daha akıl ve bilgiden bahsetti. Fakat kız onu anlamıyordu. Nihayet akıllılığı beceremeyeceğini anlayınca, ''İyisi mi?'' dedi. ''Siz bana daha başka şeyler verin.'' ''İyi, iyi ama ne vereyim?'' ''Aşk mı?'' Benim yardımım olmadan da seni seviyorlardır. Altın mı? Sana bunu teklif etmem. Senin köle olmanı istemem. Zenginlik köleliktir. Güzellik mi? Fakat sağlık gibi güzellik de sende zaten var. Biraz daha güzel olamaz mıyım? Veyahut, bakın bu hepsinden iyi. Belirli bir zaman için ilerisini, geleceği görecek kadar akıllı ve anlayışlı olamaz mıyım? Anlıyor musunuz ihtiyar? Henüz onu yaşamadan bütün hayatımı görebilmek için, ha? Bu mümkün değil mi, ha? Galiba bu mümkün. Ama bana kalırsa bunu yapmaman daha iyi olur. Kız, beklemekten ve içinde depreşen meraktan çırpınarak bağırıyordu. Oh, rica ederim, hayır, hayır. Sihirbaz ihtiyar, peki, dedi, otur bakalım şuraya. Kız, ihtiyarın emrine uyarak oturduğu zaman ihtiyar sordu. Sen yalnız hayatını görmek mi istiyorsun, yoksa görmek ve anlamak mı? Kız, evet, evet, hepsini, cevabını verdi. Sihirbazın eli kafasına dokunduğu zaman adeta uykuya dalar gibi olan kız, bakın neler gördü. Sıcak bir yaz akşamı. Kız, kendisine az önce, seni seviyorum diyen ve çoktandır yüreğinin tatlı tatlı çırpınarak karşıladığı insanla yan yana yürüyor. Kız mutludur, yani bu halden memnundur. Ve o müstakbel kocası, kendisine annesinden de babasından da daha yakın, daha kıymetli, daha lüzumlu görünüyor. Kız, delikanlının kulaklarında bir dağ suyu gibi melodik ve güzel yankılar yapan, hararetli ve nazik sözlerini dinleyerek geleceğini hayal eder. Daha dün o kadar soluk, o kadar ürkek olan o harikulade hülya goncalarının yüreğinde cesur, zengin ve parlak bir halde açtıklarını hisseder ve tatlı bir ürperişin heyecanları içinde bunların büyüyüşlerini izleyerek hararetle ve saflıkla haykırır. Oh, sevmek ne güzel şey. Delikanlı kıza, aşk, o şimdi senin duyduğun şeylerden ibaret değildir. Hayır, hayır, onlardan ibaret değildir, diyor. Ve aşkta insanları yukarılara, çok yukarılara, toprağın üzerine çıkaran, göğe yaklaştıran, onunla kardeş bir hale getiren bir takım mutluluk anları, bir takım karışık duygular ve olağanüstü zevkler olduğunu söylüyor. Kız, delikanlıyı dinliyor. Bizzat kendisi de, kalbinin düşünce ve duygularının sevgisiyle uyandırılmış bu muhteşem çiçek bahçesinin ne gibi hislerle yaşadığını anlatmak istiyordu. Kız heyecanlanarak ve yeni hislerini ifade için yeni kelimeler arayarak kesik kesik konuşmaya başladı. Delikanlı, kızı dikkatle fakat daha yaşlı bir insan sıfatıyla dinliyor ve öpücüklerle sık sık onun konuşmasına engel oluyordu. O zaman kıza, delikanlı onun sözlerine bir aşk sayıklaması gözüyle bakıyormuş gibi geldi. Bu, onu incitti ve kız daha büyük bir hararetle kendisinden bahsetmeye başladı. Delikanlı ise kıza saf ve aptal dedi. Bu hal, kendisini her zamandan fazla akıllı hisseden kızı gücendirdi, kırdı ve kız mahzunlaşarak sustu. Delikanlı, kızın bu sükutunu heyecan ve yeni arzuların bir taşkınlığı gibi kabul etti ve onu öpmeye başladı. Kızı zevkten sarhoş edince ne olduğunu anlamasına vakit kalmadan onu kadın haline getirdi. Başka bir kalıba giren kız kendine geldi ve delikanlının bir fatih gururuyla kendisine bakmakta olduğunu görünce yüreğindeki çiçeklerin ihtiras fırtınasıyla solduklarını hissetti. Bu halden mahzun oldu ve korktu. Hayal kırıklığına uğramış ve kırılmış bir insanın gözyaşlarıyla ağlamaya başladı. O zaman delikanlı onun gönlünü almaya çalışarak, "Ağlama," dedi. "Bu gereklidir ve bu her zaman böyle olur. Bu kanundur. Bundan ötesi hep hayaldir." Oo, şu halde düşmek için bu kadar yükseklere çıkmaya ne lüzum vardı? Çünkü bana öyle geliyor ki, ben alçaldım ve bir daha hiçbir zaman elime geçiremeyeceğim bir şey kaybettim. Bir dilenci gibi, bana o kadar az şey verildi ve benden o kadar çok şey alındı ki. Geçmişi gelecekten ayıran o an, hemen hemen insanın aklı ve yüreği tarafından fark edilmeyecek kadar niçin kısadır? Beni gelecekte ne bekliyor? Delikanlı, bir kralın koruyucu ve azametli tavrıyla, "Korkma," dedi. "Ben seninleyim ve her zaman seninle olacağım. Sen yalnız beni iyice anlamaya çalış. O zaman bana yakınlaşırsan, ben de seni anlarım." "Seni seviyorum. mutluluğun için bu kadarı yeterlidir. İnan bana. Delikanlı hem bunları söylüyor hem de şimdi kızı kendisine bağlayacak güçteki öpücüklerle onu öpüyordu. Kız baştan başa ihtiras kasırgasına yakalanmış, utangaçlıktan, korkudan, ağrıdan ve içinde gittikçe kabaran bu ihtirastan mustarip bir halde ağzını uzatarak ona itaat ediyordu. İşte karnında yeni bir hayatın vuruşlarını hissetti. Düşünce ve beklemeden bitkin bir halde, uykusuz geçen uzun gecelerde sevinçli bir korkuyla bunu dinlemeye başladı. Bu ana kadar hayatı belirsiz ve tek düze geçmişti. Nitekim aşkın en yüksek ifadesi saydığı şey de bir alışkanlık haline dönmüştü. Gerçekten kocası manevi bakımdan kendisinden kuvvetliydi. Fakat kuvvet ve bilgisiyle övünerek mücadelesine ve hayattaki gayesine onu ortak etmeyi niçin reddetmişti? Bu onu kırıyor, canını sıkıyordu. Çoğunlukla garip, fantastik ve günahkar bir takım fikirler, yüreğinde müpem duygular ve şiddetli yenilik arzuları doğurarak kafasını kurcalıyorlardı. Fakat şimdi o, yakında anne olacaktır. Bu düşünce onu, durumun bütün ciddiyetini anlamaya ve gelecek için bir korku duymaya sevk ediyor. Bu hal onu, kocasındaki o ateşli duyguların şimdi sadece ılık bir his haline gelmesi kavramını da kabule mecbur ediyor. Yarı merak, yarı düşünce halinde, karnında yaşayan varlık, gece gündüz onu korkutuyor. Ve işte kız, ağrıdan kıvranarak, küçük, canlı fakat duygusuz bir mahluk dünyaya getiriyor. Yeni fikir ve duygular fırtınası, çocuğuna ait, iğne gibi kalbe batan kaygılar, kızın kafasını ve göğsünü doldurur. Bütün dikkatini, o aciz, o kudretsiz varlığın üzerine toplar. Bu küçük varlığı bir yığın suikastlere karşı koruyarak ve onun varlığı için yaptığı mücadelede hızla kuvvetini tüketerek onun her nefes alışını, her hareketini bir korku titremesiyle kollamaya başlar. Çocuk büyür. Her adımda kendisine bir engel çıkaran ve içinde bir sızı doğuran dış dünyayı tanımaya başlar. Kızsa her geçen gün biraz daha fazla onun üzerine titrer. Güzelliği ise kocasına ve oğluna gösterdiği ilgi ve yorgunluğunun sıkıntısı içinde farkına bile varmadan eriyip gider. Birinci çocuğu yürümeye başlamadan bir ikincisi doğar. Bunlardan ötürü kadının yorgunluk ve kaygısı gittikçe artar. Aşkının o ilk günü ise ne sevgi ne de merhamet bilmeyen zamanın eli altında, batı saraylarının duvarlarındaki ince, zarif batı süslemelerinin silinip kayboluşundan daha kısa bir zamanda hafızasından silinerek, gittikçe mazinin derinliklerine gömülür. Çocuklarını düşünür ve onların algılamasının sevinci pek seyrek olarak yüreğinde tutuşur ve derhal onlar hakkında beslediği kaygı ve korkularının ağırlığı altında sönüp gider. Çocukları yürümeye başlar ve odalarının pencerelerinden hayatı görürler. Bu odaların her yanında, nereye baksalar, etraflarındaki her şeyde hareket, gürültü ve bir canlılık var. Onlar bu odalara, iyiyi kötüden ayırt etmesini bilmeyen ve ilk defa ava çıkan tilki yavrularının doymak bilmeyen merakıyla bakarlar. Hayatsa, adeta yumuşak bir hava gibi her şeye işleyerek, etraflarında kudurmuşça, ve çekici bir şekilde kudretle köpürüp taşar. Anlamı, çocukları için karanlık, fakat kendisi için bilindik bir takım arzuların çocuklarını sardığını gören anne, üzüntü ve korku içinde, iyinin nerede bitip, kötünün nerede başladığını onlara öğretmeye başlar. Daha, çok eskiden, küçüklüğünde inanmaya başladığı, kendisi için açık olmayan ve esrarlı bir mahiyet taşıyan, fakat çocuklara öğretilmesi gelenek haline gelen her şeyi onlara öğretmeye koyulur. O zamandan bu ana kadar hayatına zaman kavramı karıştı ve soğuk bir edayla ona, inandığı şeylerden çoğunun, ahlarının hayat için lüzumsuz ve kendisi için zararlı olduğunu gösterdi. Fakat kadın, zamanın bu işaretini çocuklarından gizledi. Çünkü bunu onlardan gizlemeseydi, onlara ne öğretirdi? Yeryüzünde en iyi ve en bahtiyar bir insan olarak görmek zorunda olduğu ve canı kadar sevdiği yavrularını koruyarak hayatın zehirli etkilerine karşı gece gündüz çabaladı. Çocuklarının kölesi, kocasının hizmetçisi ve bunların yaşama hakları için yorulmaz bir mücadeleci olan anne, harcadığı çabaların faydasız olduğunu, çocuklarına beslediği sevginin bunların mutluluğu için yeterli olmadığını, olağanüstü kahramanlığına rağmen düşmanlarını tanımadığını, mücadelesinin zor ve faydasız olduğunu, Nihayet en esaslı bir şeyi, bu kadar kârsız ve zor bir iş olduğu halde, insanın namuslu olmasına ne lüzum olduğu keyfiyetini bilmediğini görerek ümitsizliğe kapıldı. Madem ki bütün hayatımız bir andan ibarettir, madem ki bütün iyi şeyleri uzun müddet elimizde tutarak iyice zevklerini çıkarmaya fırsat vermeden, bize şöyle bir gülümseyerek derhal ortadan kayboluyorlar, o halde kendimize bir takım amaçlar belirlemeye ne gerek var? Bu kadar fazla didinmenin ne lüzumu var? Gerçek mutluluğun billurlaşmış temiz damlasına, ter koktuğu için, ona elde ederken sarf edilen emekten zevki kaçtığı için israf edilen hayat enerjisi, o damlaya sahip olmak sevincini, bundan faydalanma zevkini öldürdüğü için, nadiren lezzetli olan o damlaya erişebilmek ümidiyle, koca bir kap kokmuş su içiyorsun. Yükseklere çıkmaya ve aşağısını, ayaklarının dibini, senin için o kadar parlak, o kadar açık ve senin başkalarından apayrı, yalnız bir hale getiren bütün bu alçak şeyleri görmeye ne lüzum var? Yalnız başına olmak. Bu bir ıstıraptır. İnsan hayat için yaratılmıştır. Her zaman hayatın kölesidir. Çünkü hayata hizmet eder. Hayatsa insana daima bir köle gözüyle bakar. Hatta bazen insan hayatının önünde bulunurken ve hayat onun peşinde yürürken bile yine insana böyle bir gözle bakar. İşte o anne, çocuklarına dair düşüncelerle dolu geçirdiği uykusuz gecelerde çocuklarına beslediği sevgiyle filozoflaşır, öfkeyle inkar eder, hüzünle inanır, çocuklarının saadeti nasıl gerektiriyorsa bütün yaşayışını öylece değiştirir, yıkar, yaratır, ihtirasla sever, soğuk bir ümitsizlikle sever, hakaret gözyaşlarıyla ve hayal kırıklığına uğramış insanların tebessümüyle sever. Çocuklarına yol ve yer bulmak için gecelerce kendisine işkence eder. Hayatsa onu hep daha fazla şeyler yapmaya zorlayarak, merhametsizce onunla alay eder. Güzelliği ise, hiç farkına varmadan gittikçe solar. Gündüzleri onu, çok düşünen bu anneyi, düşünmek daha zordur. O, daha fazla bütün hayatınca bir defa kurulan otomatik bir iş makinesini andırmaktadır. Çocukları büyümekte, hassas ve dış etkilerden gittikçe daha fazla üzüntü duyabilecek bir hale gelmektedirler. Artık bunlarda düşünce doğmuş ve faaliyete geçmiştir. Anneleri tedbirli olmak zorundadır. Çünkü çocukları, onun günlük ahlakının kağıt kalesinde kolayca birçok gedik açabilirler. Anne, onların cesur hamlelerini durdurduğu zaman, çocukları, vahşi hayvan yavruları gibi ona şiddetle kafa tutarlar. Sık sık onun kalbini kırarlar. Artık onlar, annelerini kendilerini anlamayacak kadar ihtiyarlamış ve kendilerine herhangi bir şey öğretemeyecek kadar az yaşamış gibi düşünmeye başlarlar. Ve anne, yeni zamanı anlamaya dair çocuklarının hemen hemen her zaman yüksekten bakan alaycı sözlerine önceleri hakaret duyarak, zamanla artan bir dikkatle kulak verir. Yeni zaman. Evet, gençliğinde nasıl idiyse, mahiyet olarak yine her şeyi yutan, faydasız bir canavar kalmakta devam ederek o değişti. O zaman bir şey isterdi. Bugünse başka bir şey istiyor. Mahiyet aynı. Yalnız şekiller başka. His ve düşünce için başka, sevgi için başka, günlük ilişkiler için başka. Halbuki anne, kuvvetini ki insana her zaman gereklidir değişmez ve ebedi sayılan bir şeylere harcamıştı. Ve işte şimdi o, vaazlarında şekli içeriye tercih ettiğini hazin ve acı bir şekilde keşfetti. Bu bir hatadır. Ve anne, bu hatadan ötürü acı duyar. İlk çocuğunun doğuşuyla beraber yeni hayatı bir ıstıraptı. Ve o, bu ıstıraba, yer yer ümit ve hayal pırıltılarıyla hafifçe süslü bu geniş ve siyah mücadele çizgisine alıştı. Bununla beraber çocukları, bütün diğer çocuklara göre daha az olan, gelişim kusurlarına rağmen yeryüzünün en iyi çocuklarıdır. Çocuklarının ruh ve cisimlerini yönlendiren anne, ruhunun derinliklerinde bir korkunun yuva kurduğunu hissetti. Anne, çocuklarının kendilerinden istenilen şeyleri yapamamalarından, onlara iyi bir terbiye verememekle suçlamaktan korkuyordu. Çocukları alçak da olsalar, namuslu, yani gülünç, yani mutsuz da olsalar yine anneleri suçlu görülecektir. Bütün bunlar, hayattan ders almasını bilen birçoklarının gözünde hep aynı şeylerdir. Güzelliği kaybolmakta, bir arkadaş olarak kocası yok olmaktadır. Kadın bazen kendi kendine sorar. Beni bu adama bağlayan ne? Kalbi hüzünle bu sorgusuna cevap verir. Alışkanlık. Kadın tekrar sorar. Peki ya sevgi nerede? Kalbi bu soruya cevap vermez. Kadın üşür, kederlenir. O yalnızdır. Yalnız. Yapayalnız. Fakat işte onlar çocukları büyüdüler. Ve tabii 25 yıl boyunca kendilerine gösterilen özen ve ilgiyi sevgileriyle ödediler. Şimdi onlar annelerini nazlandıracaklardır. Bütün hayatını, bütün varlığını çocuklarına bağışlayan anne elbette bunu hak etmiştir. Fakat burada o eski, fakat her zaman yeni nakarat başlar. Aşk sahneye çıkar. Çocuklarının tırnağına bile değmeyen kızlar ve delikanlılar gelir. Anne, çocuklarının hayatında bahar kadar kısa süren aşklarıyla şu kadar sahneye çıkanlardan daha az yer kapladığını hisseder. Fakat anne, bir anne olmak sıfatıyla aşktaki kadar hiçbir şeyde yeri olmayan hata yapmak korkusuyla bu hale pek çabuk alışır. Çocuklarının başkalarını kendisine tercih etmeleri onu sinirlendirmekten de fazla korkutur. Ve işte anne, çocuklarına az önce gelen ve kendisinden çok şey alanların hiç de çocuklarının zannettikleri gibi olmadıklarını ve sevgili çocukları için bir korku duyduğunu söyler. Fakat sevgili çocukları kendilerini daha çok sevdikleri için tartışırlar, ikna ederler, kavga ederler, galip gelirler. Anne, korkuyla bu yabancı insanları kabul eder ve kendi çocuklarını yabancılara verir. Hata yapmak korkusu, kah çoğalarak, kah azalarak peşini hiç bırakmaz. Fakat artık anne, huzur ve rahata susamıştır. Anne şimdi yalnızdır. Çünkü hayatı çocuklarına dar gelmektedir. Çocukları ancak, karı ve kocalarını gücendirmeden verebildikleri bir sevgiyi kendisine vermektedirler. Anneye gösterilen bu soğuk, bu zorunlu sevgi, bir sadakadan farkı olmayan, hakaret dolu hararetsiz bir sevgidir. İşte, kendilerine bütün hayatını bağlayan anneye çocuklarının verebildikleri şey bundan ibarettir. Ya onlara bağlanan bu hayatın karşılığı nasıl ödenecek? Onlar bu borcu daha sonra kendi hayatlarını, kendi saadetlerini kurdukları zaman ödeyeceklerdir. Onun biraz daha beklemesi gerekiyor. Fakat anne bunu da kabul eder. Anne her şeyi kabul eder. Bir kenara atılmış, posası alınmış ihtiyar anne, aç ruhunu, bütün hayatınca yaptığı gibi, hayallerle ve çocuklarının giderayak ona lütfettikleri özen ve ilgiyle besler. Yalnızlık aralarında bazen hayatının bir bilançosunu çıkarmaya çalışır. Ve adeta ağır bir taş yığınını eşeler gibi hatıralarını kurcalayarak anneliğin geçici sevinç kırıntılarıyla kendini aldatmaya devam eder. Bir çocuk gibi bu onu teselli eder. Her şeyi alınmış, ihtiyar, acınacak bir vaziyette olduğu halde yine hayatın kendisine yüklediği vazifeyi yapmış olmakla övünür. Artık çocukları da birer anne ve baba olmuştur. Kendisi mutlu ve rahat olabilir. Fakat o daha rahata ermemiştir. Çünkü iyi zamanlarda annelerini unutan çocukları, işleri biraz bozulur bozulmaz hemen annelerinden yardım istemeye koşarlar. Ve anne, ölüm kendisini hatırlayıncaya kadar son artıklarını da onlarla paylaşır ve bundan sonra ölür. Öbür dünyanın eşiğinde de hayat programlarını tamamlamak üzere geride kalan çocuklarının hayatına katılma fırsatlarını bir dereceye kadar bulur. Kadın ölür, günlük hayatın hayhuyları arasında unutuluncaya kadar hatırası çocuklarında yaşar. Önceleri mezarını sık sık ziyaret ederler, sonraları bu ziyaret seyrelir. Ve artık onu büsbütün unuturlar. Nihayet o bir ölüdür. Kız bu rüyadan uyanınca korku ve ıstırapla sordu. Peki, ya benim hayatım nerede? Ben neredeyim? Hayatım bana vereceği şey bundan mı ibaret? Benim hayatım nerede? Fakat artık ihtiyar kızın yanında değildi. Bu ihtiyar filozof bir adamdı. Geleceği keşfetti ve bunun için herhangi bir teşekkür beklemeden çekip gitti. Kızın bunun için kendisine teşekkür etmeyeceğini biliyordu. Kız cevap alamayınca ağlamaya başladı. Ağlamaktan yorulunca geleceğini karşılamak üzere evine gitti. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Bu bir masaldır. Son.